तत्व जिज्ञासु सज्जनों, श्रीमत् स्वामी विद्यारण्य जी महाराज द्वारा विरचित पंचदशी के ध्यानदीप नामक नवम प्रकरण के अठारहवें श्लोक का विचार हम लोग कल कर रहे थे। बात चल रही है कि जो ज्ञानी है उसके लिए तो कोई कार्य नहीं रह जाता है। वो चाहे ध्यान करे चाहे व्यवहार करे, यथारब्धम वो वास करेंगे। किंतु जो उपासक है, उपासक के लिए तो चाहिए कि वो ध्यान ही करे, उनके लिए तो ध्यान ही है, क्योंकि उन्होंने जो ब्रह्मत्व है वो ध्यान से ही संपादित किया है, विष्णुतादि के समान। इसलिए उनको तो ध्यान छोड़ना नहीं है। ये बात चल रही है, ज्ञानी का जो ब्रह्मत्व है वो पारमार्थिक है, ध्यानी का जो ब्रह्मत्व है वो पारमार्थिक नहीं है। इसलिए ध्यानी के लिए ध्यान ही बताया। पारमार्थिक क्यों नहीं है? उसमें 17वें श्लोक में कहा कि जो चीज ध्यानोपादानक होती है वो ध्यान के अभाव में विलीन हो जाती है। इसलिए उपासक यदि ध्यान नहीं करेंगे तो उसकी जो ब्रह्मता है वो समाप्त हो जाएगी। पारमार्थी के नहीं होने से वो समाप्त हो जाएगी। ज्ञानी ध्यान न भी करे, व्यवहार करे, कुछ भी करे, यथारब्धम जीवन यापन करे, किंतु उसकी ब्रह्मता रहेगी, क्योंकि पारमार्थिक है। इसलिए जो वास्तविक ब्रह्मता है वो ज्ञानाभावे विलीन नहीं होती है। ज्ञान का अभाव हो गया ज्ञानी को तो विलीन नहीं हो जाती है। उपासक की जो ब्रह्मता है वो उपासक उपासना नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे तो वो विलीन हो जाएगी, अज्ञान उनको पुनः घेर लेगा। और वास्तविक जो ब्रह्मता है वो ज्ञान से उत्पन्न नहीं होती है, और वास्तविक जो ब्रह्मता है वो तो ध्यान से उत्पन्न की, किंतु वास्तविक ब्रह्मता है वो ज्ञान से उत्पन्न नहीं है। ये बात 18वें श्लोक में कही, क्योंकि ज्ञान तो ज्ञापक है, जनक नहीं है। ज्ञान ब्रह्म का ज्ञापक है, जनक नहीं है। जैसे प्रकाश घटपटादि का ज्ञापक है, जनक नहीं है। वैसे ही ज्ञान है वो ब्रह्म का ज्ञापक है, जनक नहीं है। इसलिए ज्ञान नहीं होने पर ब्रह्म का अभाव नहीं हो जाता है, ज्ञानी की ब्रह्मता का अभाव नहीं हो जाता। किंतु जो ध्यानी है, उपासक है, वो ध्यान नहीं करेंगे तो ध्यान से उत्पन्न जो ब्रह्मता है वो नहीं रहेगी, क्योंकि उन्होंने ध्यान से संपादित किया। इसलिए ज्ञानी का ब्रह्मत्व वास्तविक, ब्रह्मत्व वास्तविक है, और ध्यानी का ब्रह्मत्व जो है वो अवास्तविक है। क्या? हाँ, वो उसका इनकार नहीं कर रहे, उसका इनकार नहीं कर रहे। वो ध्यान के द्वारा आगे और एक स्टेप बाकी है, ध्यान से पुरुषार्थ नहीं है, ठीक है कि नहीं? ध्यान जो है ना, वो नेक्स्ट है ब्रह्म ज्ञान के लिए, ठीक है कि नहीं? अभी आएगा वो, स्पष्ट होगा अभी। तो ये 18वें श्लोक तक हम लोग कल विचार कर चुके, और व्याख्यान भी हो गया कि नहीं? देखो, ब्रह्मत्व यदि ज्ञान से जन्य होता तो ज्ञान का नाश होने पर उनका विलय हो जाना चाहिए था, किंतु विलय नहीं होता है। ये व्यतिरिक मुख से ये बताया, इसलिए ज्ञान जो है ब्रह्म है, ज्ञान से जन्य नहीं है। और उपासक का जो ब्रह्मत्व है वो ध्यान से जन्य, और ज्ञानी का जो ब्रह्मत्व है वो ज्ञान से जन्य। तो ये बात व्यतिरेक अन्वय व्यतिरेक से बता दी। अब देखो, हम लोग 19वें श्लोक में चलते हैं। शिष्य प्रश्न कर रहे, शिष्य के मन में यह प्रश्न उठा, ननु ज्ञानेवदुपासकस्यापि ब्रह्मत्वं वास्तवमस्त्येवेति शंकते। कहते हैं ननु ज्ञानीवत, ज्ञानी के समान, उपासकस्यापि उपासक का भी ब्रह्मत्वं वास्तवम अस्ति एव। जैसे ज्ञानी का ब्रह्मत्व कैसा है? वास्तविक है, ठीक है? तो शिष्य प्रश्न कर रहे हैं कि गुरु जी, जैसे ज्ञानी का ब्रह्मत्व वास्तव है, ज्ञानी की ब्रह्मता वास्तविक है, तो उपासक की भी जो ब्रह्मता तो वास्तविक ही है। उपासक इस समय के अब्रह्म थोड़ा, उसके अंदर ब्रह्मत्व नहीं है क्या? है कि नहीं? तो शिष्य के मन में प्रश्न उठा, जैसे ज्ञानी है तो ज्ञानी की जो ब्रह्मता जैसे वास्तविक है, उपासक की भी ब्रह्मता वास्तविक ही है, कि ब्रह्म थोड़ा अवास्तविक है? ब्रह्म तो बराबर ही है, सब जगह वास्तविक ही है। ऐसा कैसे हो सकता है कि उपासक का जो उपासक की ब्रह्मता अवास्तविक, ऐसे कैसे हो सकता है? उपासक की भी ब्रह्मता वास्तविक ही है, वास्तवम अस्ति एव इति शंकते। शिष्य के मन में ये प्रश्न उठा कि उपासक की भी ब्रह्मता को वास्तविक ही मानना चाहिए, क्यों ऐसा भेद कि ज्ञानी की ब्रह्मता वास्तविक और उपासक की ब्रह्मता अवास्तविक, ऐसा भेद क्यों? ठीक है? तो ये शंका है श्लोक के पूर्वार्ध में, अग्रिम श्लोक यानी 19वें श्लोक के पूर्वार्ध में इस शिष्य की शंका है। अब गुरु जी जो है उसको उत्तर दे रहे हैं कि अरे तुम तो बहुत ही मूड हो, कह रहे इस तरह से तुम कहोगे तब तो सबके अंदर ब्रह्म तो वास्तविक है ही, पामर में भी है, तिरंची में भी है, सब में वो है ही है, किंतु वो जो है वो पुरुषार्थ में उपयोगी नहीं है, क्योंकि वो जानते नहीं है ना। पामर भी अपनी ब्रह्मता को जानते, तिरंचे पशु पक्षी वगैरह कीट पतंग सब में ब्रह्म तो वास्तविक है ही है, किंतु पामर आदि को ज्ञात नहीं है, वास्तविक ब्रह्मता का ज्ञान नहीं है। ऐसे ही जो अभी उपासक है उन्होंने जो ब्रह्मत्व जो ध्यान से संपादित किया है वो वास्तविक नहीं होने का अभिप्राय यह है कि उन्होंने अपनी जो वास्तविक ब्रह्म स्वरूप तक अभी वो पहुंचा नहीं है, अभी तो वो ध्यान कर रहा है, साधन कर रहा है। ये जो है श्लोक में कहना है, 19वें श्लोक का उच्चारण करते देखो। अस्त्येवोपासकस्यापि वास्तवी ब्रह्मते चेत् पामराणां तिरश्चां च वास्तवी ब्रह्मता न किम्। ये जो है श्लोक के व्याख्याकार ने दो भाग किए हैं, पूर्वार्ध एक अलग है और उत्तरार्ध में एक बात अलग है, दो बात है इस श्लोक में। पूर्वार्ध में शिष्य की शंका है और उत्तरार्ध में गुरु जी ने उत्तर दिया है। तो देखिए श्लोक कस्थ जो पद है उसको पदच्छेद कर दे। अस्त्येवोपासकस्यापि, ये जो पद है उसका संधि विग्रह होगा अस्ति एव उपासकस्य और अपि, इतने पद होंगे। वास्तवी ब्रह्मतेति है कि नहीं, तो ब्रह्मता इति ऐसा ब्रह्मता इति चेत। नीचे देखो पामराणाम तिरश्चाम च वास्तवी ब्रह्मता न किम, इसमें तो पद अलग ही है। पूर्वार्ध में जो भी पद है उसको वाक्य क्रम में बिठाते हैं। अस्ति एव उपासकस्य अपि, ये जो अलग किया कि नहीं, उपासकस्यापि ये पहले बोलिए उसको, उपासकस्यापि वास्तवी ब्रह्मता अस्ति एव इति चेत, ये हो गया वाक्य क्रम, पदों को वाक्य क्रम में बिठा दिया तो वाक्य का स्वरूप हो गया। फिर से बता रहे उपासकस्यापि वास्तवी ब्रह्मता अस्ति एव इति चेत, ये जो है शिष्य का यहां पर इस वाक्य में पूर्वार्ध में प्रश्न है, जिसका परिचय व्याख्याकार ने अवतरण में बता दिया कि शिष्य क्या पूछना चाहते हैं। तो शिष्य का यह कहना है कि गुरु जी ज्ञानी वद उपासकस्यापि ब्रह्मत्वं वास्तवम् अस्ति एव। जैसे ज्ञानी का ब्रह्मत्व वास्तविक है, ठीक उसी प्रकार उपासक का भी ब्रह्मत्व तो वास्तविक है। उपासकस्यापि वास्तविक ब्रह्मता अस्ति एव, उपासक की भी ब्रह्मता तो वास्तविक ही है। इति चेत, ऐसा यदि प्रश्न शिष्य करते हैं, शिष्य के प्रश्न का अभिप्राय यह है कि ब्रह्म तो सब में है कि नहीं, ब्रह्म तो सब में बराबर है। पारमार्थिक रूप से तो सारे संसार का अधिष्ठान कौन है? ब्रह्म है। तो केवल उपासक का ब्रह्म अवास्तविक थोड़ा होगा? सबके अंदर तो शिष्य कहते हैं कि उपासक का भी ब्रह्म तो वास्तविक ही है, आप गुरु जी उसको अवास्तविक क्यों कह रहे? ये शिष्य का प्रश्न। देखो अब गुरु जी उत्तर क्या देते हैं, उत्तरार्ध का देखो अवतरण। अति अल्पम इदम उच्यते इत्यभिप्रायेणाह पामराणामिति, ये दूसरी पंक्ति है, उसका अवतरण है। देखो गुरु जी ने उत्तर दिया है, अति अल्पम इदम उच्यते इति अभिप्रायेण। गुरु जी ने उत्तर दिया और उत्तर देने में गुरु जी का अभिप्राय यह है कि अति अल्पम इदम उच्यते, ये तो तुम बहुत अल्प बात कर रहे हो, हाँ बहुत छोटी बात कर रहे हो। अति अल्पम यानी कहां की कहां, कहां से हम बात कर रहे, तुम कहां तक पहुंच गए कह रहे? अति अल्पम, ये जो तुम कह रहे हो वो वास्तविक ब्रह्मता की, उपासक के अंदर ब्रह्म की वास्तविकता की बात जो तुम कह रहे हो, वो वास्तविक ब्रह्मता तो पामर में भी है कि नहीं है? देखो पंक्ति, पामराणाम तिरश्चाम च वास्तवी ब्रह्मता किम न, ये जो है इसको पंक्ति में बिठाना है तो केवल जो है अंत में किम है ना, उसको न करके पहले पढ़ोगे तो वाक्य बनेंगे, बस बाकी तो सब वाक्य क्रम में है। पामराणाम तिरश्चाम च वास्तवी ब्रह्मता किम न, गुरुजी कहते हैं कि तो बताओ तुम पामर में और तीरंची जो है उन सब के अंदर ब्रह्मता वास्तविक क्यों नहीं है? सब के अंदर ब्रह्मता तो वास्तविक ही है, किंतु पामर है तीरंची है वो जानते नहीं है, और तुम तो जानने के लिए उपासना कर रहे हो, और अभी तुम उपासक तुम हो इसलिए उपासना कर रहे हो, और तुमको जब ज्ञान होगा तब जाकर के तुम वास्तव ब्रह्म को जानोगे और ये तुम्हारे लिए पुरुषार्थ का उपयोगी होगा। इसलिए कहते हैं कि पामर में और तिरंची यानी जो है तिर्यक चलने वाले पशु पक्षी कीट पतंग सब ले लीजिए, तिर्यक पामर और जो तिर्यग है उसके अंदर भी तुम बताओ उसके अंदर वास्तविक है कि नहीं ब्रह्मता? तो शिष्य कहेंगे हाँ है, बस तो वह सबके अंदर समान हुई तो उसका तो यहां कोई प्रश्न ही नहीं है, सबके अंदर ब्रह्मता है तो वो तो है ही, लेकिन नहीं जानने के कारण तो सब दुखी हो रहे कि नहीं? और यहां तो जो है तुम ज्ञान के लिए प्रयत्न करना, इसलिए तुम अभी साधन अवस्था में हो, अभी तुम वास्तविक ब्रह्मता को तुम अभी पहचानते नहीं है, अभी तो तुमने ध्यान कर रहे हो, ठीक है तुम्हारा ध्यान संवादी है, तुम्हारा ब्रह्म संवादी, इसलिए तुमको ज्ञान होगा, ये बात अभी अलग बात है। इसलिए कहते इस तरह की ब्रह्मता तो सबके अंदर बराबर है, पामर में भी है तिरंची प्राणियों में भी है, लेकिन वो पुरुषार्थ उपयोगी नहीं है। अभी भी हम भी हमारे अंदर जो है चैतन्य जो है रूप से ब्रह्म है कि नहीं, किंतु सुख दुख की निवृत्ति हुई, बंधन की निवृत्ति हो रही है नहीं हो रही है। आप कहेंगे नहीं मेरे अंदर वास्तविक ब्रह्मता है मानकर बैठ जाऊंगे, पुरुषार्थ नहीं करूंगे तो कहीं दुख दूर नहीं होगा। जब तक उसका अपरोक्ष अनुभव नहीं होगा तब तक वास्तविक होने पर भी संसार की निवृत्ति नहीं होगी। इसलिए यहां तो वास्तविक ब्रह्मता को वास्तव रूप में जानना है, ठीक है ना, ये बात है। इसलिए तीरंजी समझ में आए, जो जिसका शरीर तिरछा चलता है ना, उसको तीरंजी कहते हैं। तीन प्रकार के देह हुआ करते हैं, देखो कर्म के फल स्वरूप तीन प्रकार का देह जीवात्मा धारण करता है, देव, मनुष्य और तिर्यग। ये तीन प्रकार के संसार के अंदर आप जो है देह है। इष्ट कर्म का फल देव शरीर है, किसका? इष्ट कर्म का। और अनिष्ट कर्म का फल तिर्यग शरीर है, और मिश्र कर्म का फल मनुष्य है। 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इष्टम अनिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवत्यत्यागिनाम प्रीत्य न तु संन्यासिनाम क्वचित। भगवान ने अर्जुन को कहा कि वे अर्जुन तीन प्रकार के कर्म होते हैं, इष्ट कर्म, अनिष्ट कर्म और मिश्र कर्म। इष्ट कर्म का फल जो है ये मनुष्य, और ये तीनों प्रकार के कर्म मनुष्य शरीर में ही किए जा सकते हैं, ये भी बात ध्यान दीजिए। तीनों प्रकार के कर्म मात्र मनुष्य शरीर में ही संभव है, और कहीं शरीर में संभव नहीं है। तो मनुष्य यदि इष्ट कर्म करते हैं तो ये शरीर छूटने के बाद वो धूम मार्ग से देव शरीर धारण करेगा, या अर्ची मार्ग से वो ब्रह्मलोक जाएगा, ऊर्ध्व शरीर कहेंगे उसको। और अनिष्ट शास्त्र निषिद्ध कर्म किए हैं, शास्त्र निषिद्ध कर्म की मात्रा ज्यादा है तो वो इस शरीर छूटने के बाद तिर्यगादि शरीर को धारण, तारतम्य के अनुसार। देखिए तिर्यग शरीर भी इस संसार में कई एक प्रकार के हैं, यानी मनुष्य से भिन्न जो भी शरीर इह लोक में दिखते हैं वो सब तिर्यग शरीर है, तो वो अनिष्ट कर्म का फल है, और मनुष्य शरीर है वो मिश्र कर्म का फल है। इसलिए आप देखते हैं मनुष्य जितना सुखी होता है उतना ही दुखी भी होता है। आप अपने को ज्यादा सुख की ओर ध्यान दोगे तो कहेंगे कि मैं सुखी हूं, है ना, तो दुख दब जाएगा। किंतु कोई ये कह सकता है कि नहीं दुख नहीं है? नहीं, जो ज्यादा दुखी है वो जो है जीवन में होने वाले जो है सुख है उसकी ओर उनका ध्यान आकृष्ट हो गया तो वो कहेंगे कि मैं सुखी हूं, तो वो भी कहेगा मैं सुखी हूं। जिसके पास फूटी कौड़ी तक नहीं है वो भी अपने को सुखी अनुभव करता, और दुख की बात जहां तक है तो इस संसार के अंदर जितने भी पदार्थ एक व्यक्ति को मिल जाए वो भी जो है अपने जीवन में होने वाले दुख की और ही ज्यादा ध्यान देगा तो वो जो है कहेगा कि मैं दुखी हूं। बस ये ऐसी ये सुख दुख की व्याख्या है। अनुकूल वेदन सुख है, प्रतिकूल वेदन दुख है। इसलिए देव तिर्यक और मनुष्य तीन प्रकार के शरीर है। तो तिर्यक आदि शरीर धारी जितने भी जीव है उसके अंदर भी चैतन्य तो वास्तविक है ही है, किंतु वो सामान्य रूप से वो पुरुषार्थ में उपयोगी नहीं है। यहां तो पुरुषार्थ में उपयोगी की बात की जा रही है, इसलिए गुरु जी ने शिष्य की बात को हंसी उड़ा करके खारिज कर दिया कि तुम ये जो कह रहे हो कि उपासक का भी ब्रह्म, उपासक की जो ब्रह्मता है वो भी वास्तविक है, तो वो तुम्हारा कहने का अभिप्राय यहां लागू नहीं होगा, क्योंकि तब तो फिर पामर में भी जो ब्रह्मता है वो वास्तविक है, तिर्यक आदि जो जितने भी कीट पतंग आदि है उसमें भी ब्रह्मता तो वास्तविक है। इसलिए उपासक की ब्रह्मता यहां पर जैसे तुम कह रहे हो वास्तविक नहीं हो सकती है, क्योंकि ध्यान से संपादित की है। उपासक अपने को हम ब्रह्मास्मि ये ध्यान कर रहा, मैं ब्रह्म हूं ये ध्यान कर रहा, किंतु उसको अभी ज्ञान नहीं हुआ। अब देखो अगले श्लोक में चलते, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं और व्याख्या भी व्याख्याकार ने नहीं किए, प्रतिपद व्याख्या नहीं किए, क्योंकि श्लोक से ही जब अर्थ निकल जाता है तो व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। केवल श्लोक के दो भाग करके दोनों के अलग अलग परिचय करा दिए बस। अब जो है शिष्य क्या कहते हैं देखो, पामरादीनाम विद्यमानमपि तद ब्रह्मत्वम अज्ञातत्वात् न पुरुषार्थ उपयोगी इति आशंक्य। शिष्य कहते हैं कि गुरुजी आपने जो पामर और तीरंची की जो बात कही कि उसकी भी ब्रह्मता वास्तविक ऐसा कहा, तो शिष्य कहते हैं गुरुजी पामर आदि के अंदर जो विद्यमान ब्रह्मत्व है, हैं? वो तो पामर आदि को अज्ञात है, पामर आदि जानते नहीं है। पामरादिनाम विद्यमानम अपि तद ब्रह्मत्वम, तद ब्रह्मत्वम यानी जो प्रकृति जिसकी बात चल रही है प्रकृत ज्ञान, वो तो पामरादि में भी विद्यमान है वो ब्रह्मत्वम, किंतु गुरुजी वो तो उनको अज्ञात है। पामरादिनाम विद्यमानम अपि तद ब्रह्मत्वम अज्ञातत्वात् न पुरुषार्थ उपयोगी, किंतु वो अज्ञात है उनको, अज्ञात है वो जानते नहीं है, इसलिए वो ब्रह्मत्व जो है पुरुषार्थ उपयोगी नहीं है, पुमर्थ उपयोगी नहीं है। पुरुषार्थ उपयोगी तो कब होता, जब अपरोक्ष अनुभव होगा तब। पामरादि को अपरोक्ष अनुभव ब्रह्मता का नहीं है, इसलिए तो वो पामर, नहीं तो पामर थोड़े न होते, उनको तो ज्ञानी कहते हैं, उसको उसकी पूजा करते, किंतु वास्तविक ब्रह्मत्व होते हुए भी उसके लिए वो अज्ञात है। जैसे सूर्य है, सूर्य वो अंध के लिए और देखते हो जो व्यक्ति है उन सब के लिए बराबर प्रकाश देता है कि नहीं, सूर्य तो प्रकाश सब में बराबर देखता है, अंध के लिए भी सूर्य तो प्रकाश उनके ऊपर भी बराबर ही है, किंतु देखो अंध व्यक्ति जो है सूर्य के प्रकाश को नहीं देख सकता है, इसलिए उसको सूर्य प्रकाश का लाभ नहीं मिल रहा, और जो जिसकी आंख ठीक है उसको तो सूर्य का प्रकाश दिखाई पड़ता है, इसलिए उनको तो सूर्य प्रकाश का लाभ मिल रहा। सूर्य सबके लिए बराबर है, लेकिन अंध जैसे अंध व्यक्ति नहीं देख सकता है, वैसे ही ब्रह्म जो है, ब्रह्म वो ज्ञानी और अज्ञानी सब में बराबर है, सब के अंदर बराबर है, किंतु ज्ञानी जो है उसको देखता है, उसका परोक्ष अनुभव कर रहा, किंतु अज्ञानी नहीं कर पा रहा। ये ज्ञानी और अज्ञानी में ये फल में बड़ा भेद है, फल में भेद है। ब्रह्मता बराबर है, ब्रह्मता तो सब में बराबर है, तो फर्क कहां है? फल में, किसमें? फल में भेद है बस। ये शिष्य ने कहा कि ब्रह्मता तो सब में गुरुजी बराबर है, तो गुरुजी का यह कहना है कि ठीक है, किंतु फल में भेद है। ब्रह्मता तो पामर विषय सब में है, किंतु मूलभूत फर्क क्या है? फल का भेद है। ज्ञानी को तो ब्रह्म का अपरोक्ष अनुभव है, किंतु पामर आदि को अपरोक्ष अनुभव नहीं है, इसलिए वो दुखी हो रहे, और ज्ञानी जो है वो सुखी है। इसलिए देखिए उत्तर में, इति आशंक्य, अवतरण में देखिए, पामरादीनाम विद्यमानम अपि तद ब्रह्मत्वम अज्ञातत्वात्म पुरुषार्थ उपयोगी। उसके अज्ञात है इसलिए पुरुषार्थ में उपयोगी वो नहीं हुआ। इति आशंक्य अज्ञातत्वेन अपुरुषार्थ उपयोगित्वम उपासकस्यापि समानम इति आह। शिष्य ने इस बात का स्वीकार किया कि पामरादि में भी गुरुजी ने कहा कि तब तो वो ब्रह्मत्व पामर और तिरंची में भी बराबर है, तो शिष्य ने अपनी बात का उद्धार किया, अपने प्रश्न का शिष्य ने उद्धार किया। क्या उद्धार किया? कि शिष्य ने कहा कि गुरुजी पामरादि में तो ब्रह्मत्व विद्यमान होने पर भी पामरादि को ब्रह्मत्व का बोध नहीं है, इसलिए उनके लिए वो पुरुषार्थ में उपयोगी वो नहीं हुआ। तो गुरुजी कहते हैं बस यहां मैं भी यही कह रहा हूं, मेरा भी कहना यही है कि अज्ञातत्वेन वो पुरुषार्थ में अनुपयोगी है कि नहीं, तो यहां पर उपासक में भी बराबर ही हुआ, उपासक में भी ये बात बराबर ही घटी। उपासक को भी अब अपना जो पारमार्थिक ब्रह्मत्व अभी अज्ञात है, अभी तो ब्रह्मत्व है उन्होंने केवल ध्यान से संपादित किया हुआ है, ज्ञान से उसको प्राप्त नहीं किया है। इसलिए अज्ञातत्वेन अपुरुषार्थ उपयोगित्वम उपासकस्यापि समानम, वो तो उपासक में भी यही बात है, उपासक को भी अभी ब्रह्म का ज्ञान अभी हुआ नहीं है, इसलिए जो तुम कह रहे हो इस बात का उत्तर हो गया। तुम जो कह रहे हो उस बात का उत्तर शिष्य के मुख से ही हो गया, क्योंकि अज्ञात होने से पुरुषार्थ में उपयोगी नहीं होता, तो उपासक ने अभी जो ब्रह्मत्व ध्यान से संपादित किया है वो भी अभी पुरुषार्थ अनुपयोगी ही है, यानी पुरुषार्थ अनुपयोगी यानी अभी ब्रह्म का अपरोक्ष अनुभव अभी उनको नहीं हुआ है, इसलिए उपासकस्यापि समानम इति आह। ये बात जो है ना वो 120वें श्लोक में कह रहे हैं, व्याख्याकार ने उस श्लोक के दो विभाग किए हैं, तो ये जो शंका ये अवतरण में है उसका उत्तर श्लोक के पूर्वार्ध में है। देखो श्लोक का उच्चारण करते हैं, अज्ञानादपुमर्थत्व उभयत्रापि तत्समम् उपवासाद्यथा भिक्षा वरं ध्यानं तथान्यतः। पूर्वार्ध में देखो संधि विग्रह अज्ञानादपमर्थत्वमुभयत्रापि, ये एक समस्त पद है। उसमें सबसे पहले अज्ञानात् एक हो गए अलग, अपमर्थत्वम उभयत्र अपि तत्समम, नीचे देखो उपवासाद यथा, उपवासात यथा करो, भिक्षा वरम ध्यानम तथा अन्यतः है न, तथा अन्यतः ऐसे करोगे। अब पूर्वार्ध का वाक्य रूप वाक्य में ही है, उसको कोई ज्यादा पदों को आगे पीछे करने की आवश्यकता नहीं, उसको वाक्य में ही पढ़ लो। अज्ञानात् अपमर्थत्वम उभयत्रापि तत्समम। शिष्य ने कहा कि गुरुजी पामर और पामर में भी ब्रह्मत्व विद्यमान है, उपासक में भी ब्रह्मत्व विद्यमान है, किंतु पामर के लिए अज्ञात होने से वो पुरुषार्थ का उपयोगी नहीं है। ऐसा जब शिष्य ने कहा तो गुरुजी ने कहा कि तो जैसे तुम कह रहे हो कि अज्ञात होने से पुरुषार्थ में अनुपयोगी है, तो उपासक में भी ये बात समान है। अज्ञानात् अपमर्थत्वम, श्लोक में देखो अज्ञानात् अपमर्थत्वम, ज्ञान नहीं होने से अपमर्थत्वम, अपमर्थत्वम यानी पुरुषार्थ अनुपयोगी। यदि तुम कहोगे ये जो तुम कह रहे हो उभयत्रापि तत्समम, उभयत्र यानी ये बात तो दोनों जगह समान ही हुई। उभयत्र का अभिप्राय यानी जैसे तुम पामर में ये बात कह रहे हो यही बात उपासक में भी घट रही है। पामर को अपनी ब्रह्मता का बोध नहीं है, है कि नहीं, इसलिए वो पुमर्थ का भागी नहीं होता है पामर। तो ठीक है, उपासक भी है, उपासक को भी अभी जो है ब्रह्म अज्ञात ही है, इसलिए भी वो जो है उसकी उपासना है अभी वो अपमर्थत्व ही है। यानी अपमर्थत्व यानी उपासना की है किंतु उन्होंने अभी तक जो है ब्रह्म का ज्ञान उनको नहीं हुआ, इसलिए पुमर्थ यानी जो है पुरुषार्थ अभी प्राप्त नहीं हुआ, मोक्ष रूप पुरुषार्थ अभी उसको प्राप्त नहीं हुआ है, अभी होना है। इसलिए ये जो तुम कह रहे हो बात दोनों में बराबर है, ये पूर्वार्ध में कहा, श्लोक के पूर्वार्ध में, श्लोक के पूर्वार्ध में। अब देखो शिष्य जो है एक और प्रश्न कर रहे हैं, उत्तरार्ध का जो अवतरण है उसको पढ़े, देखो नीचे ननु तरही उपासनम किमर्थम अभिधीयते इति आशंक्य इतर अनुष्ठानेभ्यः श्रेष्ठत्व अभिप्रायेण उक्तम इति दृष्टांत पूर्वकम आह। जब गुरुजी ने कहा कि अज्ञान के कारण वो पुमर्थ में उपयोगी नहीं है, ये जो ज्ञानी और पामर दोनों में ये बात समान है, क्योंकि जैसे पामर के लिए ब्रह्म अज्ञात है, वैसे उपासक के लिए भी अभी अज्ञात ही है। इसलिए दोनों में समान हुए, पामर और उपासक दोनों बराबर हुए। अभी तो कह रहे जैसा पामर है, पामर को ब्रह्म अज्ञात है, वैसे ही उपासक को भी ब्रह्म अज्ञात ही है। तो पामर और उपासक अभी इस समय समान है। आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, उपासक अभी बेचारा इतने पुरुषार्थ करते उपासना कोटि तक पहुंचा और पामर और दोनों में बराबर था। बिल्कुल देखो यही पूछ रहे, जैसे आप लोगों के मन में जो प्रश्न उठा कि नहीं, वही अवतरण में देखो नीचे। ननु तरही, शिष्य पूछ रहे कि तरही यानी तो उपासनम किमर्थम, तो फिर उसकी उपासना क्यों कर, उपासना से उनको क्या लाभ होगा, फिर किसके लिए फिर उसकी उपासना है। तो अथवा ऐसे देखो, तरी उपासनम किमर्थम अभिधीयते, तो फिर उपासना का अभिधान उपनिषदों में क्यों कहा गया। यदि उपासक में और पामर में समानता ही है तो फिर किमर्थम उपासनम अभिधीयते। आप नीचे नीचे जो है अवतरण देख रहे हैं ना, अवतरण में है, वही मैं पढ़ रहा हूं। तरही उपासनम, ननु तरही उपासनम किमर्थम अभिधीयते। शिष्य जो है गुरुजी को प्रश्न कह रहे हैं कि गुरुजी तो उपासनम किमर्थम अभिधीयते, उपासना का अभिधान क्यों कहा गया है, कहां पे, उपनिषदों में। उपनिषदों में उपासना बताइए कि नहीं, तो उपासना का बताने का कोई मतलब रहेगा फिर। तो फिर ये शिष्य कह रहे कि उपनिषदों में जो ब्रह्म की उपासना बताई है, उत्तर तापनी उपनिषद में बताइए, उत्तर तापनी उपनिषद में जो उपासना का विधान है वो क्यों कर होगा, फिर उसका कोई ना कोई लाभ तो होगा ही, जो पामर से उपासक को श्रेष्ठ बता रहा, इसलिए कोई न कोई भेद तो जरूर होगा। उपासना का जो है विधान उपनिषदों में है, इसलिए तो गुरु जी उत्तर दे रहे। देखो, इतर अनुष्ठाने व्यह श्रेष्ठत्व अभिप्रायेण उक्तम। उपनिषदों में जो उपासना बताई गई है उसका अभिप्राय यह है कि इतर अनुष्ठाने व्यह श्रेष्ठत्व अभिप्राय से। उपासना का विधान तो उपासना से जो इतर अनुष्ठान है, जैसे कर्म, उपासना से इतर और कौन होंगे, कर्म होंगे। तो इतर अनुष्ठानेभ्य यानी कर्मानुष्ठानेभ्य ऐसे ले लीजिए, कर्म से और जो भी उनके प्रकार सब ले लीजिए, कि कर्मानुष्ठान की अपेक्षा उपासना श्रेष्ठ है, इस अभिप्राय से उपनिषदों में उपासना का अभिधान किया है। ठीक है कि नहीं, ये बात जो है दृष्टांत पूर्वकम आह, यही बात जो है गुरुजी दृष्टांत पूर्वक बता रहे। दृष्टांत क्या है, देखो दृष्टांत पूर्वक अब उत्तरार्ध में चले। उपवासाद इति, उपवासाद यथा भिक्षा वरम ध्यानम तथा अन्यतः। इसमें उपवासाद यथा भिक्षा वरम यहां तक दृष्टांत है, और तथा ध्यानम अन्यतः ये दाष्टांत है। तो दृष्टांत देखो, उपवासाद यथा उपवासाद भिक्षा वरम, ये दृष्टांत है। उपवास करने की अपेक्षा भिक्षा जैसे श्रेष्ठ है। उपवास करना अच्छा है कि खाना अच्छा है, बताओ क्या अच्छा है? एक आध दिन कर लोगे फिर खाना पड़ेगा कि नहीं? तो उपवास की अपेक्षा ठीक है, एक दिन कर लिया तो दो दिन कर लिया, तो दो दिन तो खाने की अपेक्षा उपवास अच्छा हुआ, किंतु फिर तीसरे दिन क्या होगा? उपवास अच्छा होगा कि खाना होगा? फिर तो कहेंगे कि जल्दी खाना लाओ। और आजकल लोग उपवास भी करते हैं तब भी ज्यादा खाते हैं। उपवास हुआ ही नहीं हो तो न जाने कौन कौन से आइटम बना करके खाते। तो उपवास की अपेक्षा जैसे भिक्षा श्रेष्ठ है, वैसे ध्यानम तथा ध्यानम अन्यतः, अन्यतः यानी कर्मानुष्ठान आदि की अपेक्षा ध्यानम श्रेष्ठ है। इस अभिप्राय से उपनिषदों में उपासना का विधान है। जो पामर से उसको भिन्न करने में कारण है, इसलिए पामर की अपेक्षा उपासक श्रेष्ठ है। अब इसका विशेष विवेचन फिर करेंगे। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।